ارشاد سے بلاؤ خبر موبائل نمبر اشتہ دی موبائل نمبر اشتہ دی لے بانے پتی تھا شکریہ وہ لکھ رہا لگا دے بجلی گھر سے افزوئی کتاب لکھ لیتا ہے تجلیات اور گشتی آگے باندھے کیوں وہ کتاب ہوا ارے بندے وہ تجلیات وہ رخ دیا گا آتا کترے وا ذرا سے مسرا کر دیا نکل وہ مجارے سے غور خوش آ مجارے سے غور خوش تھی وہ آگے کہ سوان عمر نہ ہوا سوان عمر ہی نہ ہوا آگے کہ صرف مجالے سمانجے یہ بجلی گھر صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں بچپن سے اپنے والد صاحب مولانا بجلی گھر صاحب سے ان کے اساتذہ کرام ایوجان بنودی صاحب عبدالروف صاحب عبدالطیف صاحب فضل الرحمان نقشبندی صاحب کے راز سنتا رہتا خاص طور سے نصیر الدین قروشی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے علم و فضل مہارت فی الحدیث تفقہ یعنی فقہ کا جاننا اور مسائل کا جاننا گہرائی سمجھ بزرگی ان کے اخلاص الہیت توازن کے ساری کشف و کرامات زہد و توکل کے مختاقیات ذکر سے سنتا رہتا تھا کیا کر کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ان کی ایک شاندار سوانح عمری ہوتی کہ میں اس کو پڑھ کر اپنے دل کو مطمئن کرتا نہ جو پشاور اور کوڑا کھڑک پنجاب کے مسئلوں کو طوفانہ سے رابطہ کیا ان کے طرف جواب آیا کہ حضرت شیخ العزیز صاحب کی کوئی سوانح عمری ابھی تک نہیں چھپی چنانچہ توکل ان اللہ کر راغب نور نے پورے صبح سرحد کا چھپا چھپا چھپا چھان مارا اور جہاں کہیں آ کر کوئی معلوم ہوا کہ فلان جگہ میں شیخ العزیز صاحب کا کوئی شاگرد یا خلیفہ یا مرید ہے تو ان کے پاس جا کر ان حضرت شیخ العزیز کے بارے میں معلومات اکٹھی کی بعض اگر مقامات ایسے تھے جہاں جانا ذرا مشکل تھا مثلا افغانستان چترال گلگت کوہستان تو وہاں کے علماء سے رابطہ کر کے ان کے بیٹوں یا پوتوں کے موبائل نمبر حاصل کر کے ان سے بات کی اپنا مدعا بیان کیا پھر انہوں نے نظر سے میری بات کرائی اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے شیخ العزیز صاحب کو دیکھا تھا کہ آپ نے دورہ حدیث پڑھا تھا ان کے علم تقویٰ پر ادگاری الہیت اخلاص ان کا انداز درس ان کے معاملات کشف کے نماز کے واقعات اگر آپ کو کچھ یاد ہوں تو مہربانی فرما کر مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کو محفوظ کر لوں. اس طریقے پر آ کر یہ منتشر مواد 12 سال سے اکٹھا کرتا رہا اور اب اکٹھا کر کے اس کو قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے. 12 سال کتاب پر کام کیا ہے. تو آج یہ بجلی گھر صاحب کے بیٹے قاسم صاحب نے ہمیں ہدیے میں کتاب بھیجی ہے, تو بھوپال میں بھی کوئی مدرسہ تھا جی عبد اللہ صاحب, یا نا بجائے دارالعلوم کے یونیورسٹی لکھ دیا. یونیورسٹی تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا جی. تو ہم نے 8 سال بھوپال یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی اور ہم نے یونیورسٹی کو ٹاپ کیا تھا, لیکن جب یہ میاں ڈیرے والا سید علی حیدر بادشاہ صاحب کہتے ہیں یونیورسٹی کو ٹاپ کیا تھا, لیکن جب ہم نے 1.5 سال اور روشنی میں مولانا صاحب کے درس میں گزارے تو آپ وہ 8 سال غروشتی کے 1.5 سال کے برابر نہیں تھے. یہ مجھے یہاں 1.5 سال میں جو فائدہ ہوا وہ فائدہ مجھے بھوپال کے 8 سال میں نہیں ہوا تھا. کیا میں نے دورہ حدیث مولانا صاحب سے کیا تھا, میں مسلم شریف کا قاری تھا. ایک بار میں نے 7 دن متواتر روٹی نہیں کھائی تھی اور مولانا مجھے توجہ دیتے تھے, اس فیض کی وجہ سے مجھے بھوک بالکل نہیں لگتی تھی. اور میں کہا مولانا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ پہنچایا. مولانا صاحب کی عادت مارکا تھی کہ کبھی کبھی عصر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے قبرستان لے جایا کرتے اور طلبہ بھی تبرک کے لیے مولانا صاحب پیچھے جایا کرتے. ایک دن جب مولانا عصر کی نماز کے بعد قبرستان لے جانے لگے تو میں ہی مولانا صاحب کے پیچھے پیچھے چلا. مولانا صاحب اپنی والد صاحب کی قبر کے قریب مراقبہ کیا کرتے اور پھر اٹھا کر فرماتے کہ دعا کر لیں. ایک دن مولانا صاحب کے ساتھ تھا اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قبر مراقبہ کر کے سر اٹھایا اور فرمایا دعا کر لیں. میں نے کہا حضرت کیا مردے سنتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میری طرف دیکھ کر. تو مولانا صاحب نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ ایسا نہیں سنتے کہ تم دور سے ان کو پکارو اور وہ یہاں سے سنے. البتہ تم اگر قبر کے قریب کھڑے ہو کر کچھ کہو تو جمہور صاحب اکرام کے نزدیک اس کو سنتے ہیں. ان کی صحبت کی برکت تھی کہ ہمیں دنیا کا تصور بھی نہیں آتا تھا کہ دنیا بھی کوئی چیز ہے. کوئی بات آپ لوگ فرمائیں جی کہ پھر آج تھوڑی سی بات کر لیں. یہ حضرات کے سوانح میں بھی بہت فائدے والی چیزیں ہوتی ہیں. سوان عمری پڑھنے کی عادت ڈالیں جی, ان میں بہت کشش بھی ہوتی ہے اور بہت سبق بھی ہے ان میں جی. شاگردوں کے نام لکھے ہیں, ایک سو 97 شاگردوں کے, یہ بڑی حیثیت علماء ہیں. میں نے خلفاء کا نام نہیں لکھا. تو آپ حضرات بولے نہیں ہیں جی. حضرت میں حضرت جنید رحمہ اللہ نے زہد کے مضمون میں لکھا ہے کہ مبتدی مرید اپنے دل کو 3 باتوں سے بچائے رکھے, ایک نکاح سے اور کسب سے اور علم حدیث پڑھنے سے. علم حدیث پڑھنے سے جی. یہ بھی لکھا ہے کہ پڑھنے سے صوفی کا دل بڑھ جاتا ہے جی. پڑھنے سے صوفی کا دل بڑھ جاتا ہے جی. جبکہ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا یا سفر کرنا یا علم حدیث پڑھنا عمری دنیا میں داخل نہیں. اس وائے جو بدلا سے اگر آج بادل ہیں شیر محمد علی سے تم لوگ جو لوگ ہاں جی اس پر سے جی نحمد صلی اللہ رسول الکریم ہمارے سلسلے کے وظائف کہ کن وظیفوں کا ہم مریدوں کو پابند کرتے ہیں. سلسلے کا سب سے پہلا وظیفہ کہ اپنے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کریں. یہ سب سے پہلا اور سب سے ضروری وظیفہ ہے کہ اپنے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کریں جی, تاکہ آپ کے لیے حلال روزی کا بندوبست ہو, کیونکہ حلال روزی کا بندوبست اگر نہیں ہوگا تو آپ کوئی کام نہیں کر سکے. اس طرح کے لوگ اب نہیں ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھیں, فاقہ کریں, کسی کے آگے سوال نہ کریں. ہاں جی نہیں, حالات نہیں بالکل, ہاں جی دم ہی نہیں ہے. ہم اور آپ میں سے کسی نے بھی ایک دن کا فاقہ کیا ہے کہ تینوں وقت کھانا کھایا ہو, کوئی ہاتھ کھڑا کر دے کسی نے کیا ہو, گزار میں سحری کر کے شام کو افطار کیے, باقی کسی نے بھی کبھی ایک دن کا فاقہ بھی نہیں کیا. ہاں جی, تو لہٰذا سب سے پہلا وظیفہ ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ ہے اپنے لیے حلال روزی کا بندوبست کرنا. کل ہی میں ایک انکوائری کیس کی انکوائری کے سلسلے میں گیا کہ ایک خاندان کا سخت جھگڑا تھا, تو اس میں طلاق کی نوبت آ رہی تھی, اور مجھے یہ کام حوالے کیا گیا کہ آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں کہا کہ اب میرے ذمہ کام لگا ہے, تو جب تک حقائق کا پتہ نہ ہو آدمی کو تو آدمی کیا کام کرے. یعنی صرف یہ تو نہیں کہ میں حکم دے دوں, اگلے میری بات مانگتے ہیں وہ میری بات کو مانے اور میں نے حکم دیا وہ کہ آگے لوگ مشکل میں ہوں, مجھے بد دعائیں دیں اور مشکلات پیدا ہو جائیں. تو لڑکے کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے میں گیا. لڑکے کے والد صاحب زندگی تبلیغی جماعت میں وقف کی تھی, اب جب زندگی وقف کی تو یا تو بھائی عبد الوہاب صاحب نے وقف کی تھی, تو پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اولاد ہی نہیں ہوئی ہے, اور بیوی کی طرف سے بھی لوگ مالدار تھے, اور اپنے والد صاحب کا خاندان ہی مالدار تھا. ایک عورت تھی, اس کے کھانے پینے کا کیا خرچہ تھا, یہ تو ساری عمر بے غم رہا ہے, اس لیے ڈنڈے بجاتا رہا ہے رائے بڑھ میں, اور اس نے جو ہے تو نہ وہ آرام کرنے دیا ہے بزرگوں کو, اور ساری زندگیوں کو کھا گیا. اتنی جلدی جلدی نوکریوں میں ہمارے بزرگ وفات پایا رہے بڑھ کے, موت تو لکھی ہوتی ہے, اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, لیکن اسباب اختیار کرنے میں تو کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو میں کہا کرتا کہ میرا بس چلے تو رائے بڑھ میں ہر بزرگ کے لیے جو ہے تو ایک مکان بناؤں جو گرمی سردی دونوں میں آسے آسودہ ہو, اور ان کا زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی 8 گھنٹے مقرر کروں, بس پھر جا کر گھر پر آرام کیا کریں. مشتاق صاحب نے جب وقف کی تھی تو انہوں نے شادی ہی نہیں کی. بیگم آپ اکیلے فاقے کریں نا, مزے کریں, مزے کریں, اگر اکیلی جان ہے کچھ بھی نہ کریں فاقے کریں. ہاں جی, حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب نے حقیقی مجاہدہ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب نے کیا ہے کہ اتنی فقر والی زندگی گزاری اس آدمی نے کہ میں ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اور اتنا ان کو سہارا ہو گیا کہ اپنے بچوں کو رائے میں جا کر داخل کیا ہے, تو ان کے کھانے پینے کا وہاں بندوبست ہو گیا تھا. وہاں کھانا پینے کے خود بھی اس زمانے میں 1 کلو دال 50 آدمیوں کے لیے پکاتے تھے, روٹی اور یہی دال ہوتی تھی. خیر یہ زندگی وقت کی ساتھی کی بات کر رہا تھا, زندگی وقت کی شادی ہوئی, بچے ہوئے, آپ بچوں کا نہ تعلیم کا بندوبست, نہ ان کی کوئی تربیت کا بندوبست, نہ سنبھالنے کا بندوبست, کیا کرے اب آدمی, مالی مشکلات ہیں. وہ بچے کی شادی کرا دی ہے, ان کی وہ بزرگی کے تحت یا خاندانوں نے رشتہ دے دیا, اب اتنے سخت حالات ہو گئے کہ پوچھ میں تحقیق حال کے لیے. اور لڑکی نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں چلی جاؤں. تو جو ذمہ دار آدمی سن سے میں نے کہا مستد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے لیے کوئی اتنا کاروبار, اتنا کام کرنا, قصب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حدیث شریف ہے. ہاں جی, قصب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حدیث شریف ہے. آپ نے فرض نماز, ضروری کام, فرض بہتر سنت پڑھ لیا, اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کام آپ کا اپنے لیے حلال روزی کمانا ہے. بال بچے ساتھ ہیں تو تو ضروری ہو, اس سے فارغ ہوں پھر نوافل ہیں, پھر تلاوت ذکر اذکار ہے میرے بھائی, ورنہ بڑا وظیفہ جو ہے تو یہ ہے. بڑی بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کے بال بچے جو ہیں تو وہ فاقے میں نہ ہوں, اور وہ بیمار ہوں تھوڑا پر ان کے علاج کا بندوبست ہونا چاہیے, سب کے سر چھپانے کی جگہ ہونی چاہیے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے فضائل صدقات میں کہ سب سے بہترین صدقہ بال بچوں پر خرچ کرنا ہے, سب سے زیادہ ثواب والا. یہ اصل کہتے ہیں نا کہ جہاد میں صدقے کا بہت بڑا ثواب ہے, مدارس کو چندہ دیں بہت بڑا ثواب ہے, اور یہ حج کرنے پر جو خرچ ہوتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں ایک روپیہ خرچ کرنے کا کتنا ثواب کہتے ہیں؟ 7 لاکھ. مالی کا 7 لاکھ ہے اور بدنی عبادت کا جو ہے 49 کروڑ ہے. ہاں جی, سب تو ضعفن تو 49 کروڑ بنتا ہے. ہاں جی, اور 7 لاکھ ہے تو تبلیغ والوں کے تو وہ تو اپنی دم کو بھی ہاتھ لگانے کو کسی نہیں دیتے, کوئی کہہ تو دے کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کا جو ثواب ہے. ہاں جی, اس سے بھی بڑھ کر یہ 7 لاکھ کا جو کہتے ہیں, اس سے بھی بڑھ کر ثواب جو ہے یہ اس خرچے کا ہے جو آپ اپنے بال بچوں پر کر رہے ہیں, ان کے ضروری خرچے, غیر ضروری لاجانی اور فضولیات نہیں. ہاں جی, کیش و عشرت کے چیزیں پوری کر رہے ہوں, جو ضروری خرچہ کا کھانا پینا, لباس سر چھپانے کی جگہ, اور بیمار علاج معالجہ, وہ خرچے جن کے بغیر زندگی گزرنا مشکل ہوتی ہے, سب سے زیادہ اجر و ثواب اس کا ہے. اس کے بعد پھر سب چیزوں کا. تو پہلا وظیفہ یہ ہو گیا. دوسرا وظیفہ ہم سلسلے میں جو ہے مقرر کیا وہ کون سا ہے الطاف صاحب؟ جی, دوسرا شادی. دوسرا وظیفہ ہے شادی. کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے جن لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ شادی نہ کریں, تو یہ تو پارسال لوگ کے جو ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے 49 سال کی عمر میں شادی کی ہے. اور وہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے غیبی بندوبست تھا, یہ کوئی سے بزرگوں نے تقاضا کیا اور اللہ کی شان کی ان کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد ان کی والدہ صاحب کی وفات ہو گئی, اس کے بعد ان کی بہن بڑی سی گھر کو سنبھالتی تھی, اس کی وفات ہو گئی, گھر خالی ہو گئی. تو اندازہ ہوا کہ شادی نہیں ہوئی ہوتی تو آج گھر خالی ہوتا, پھر کیا کرتے. تو وہ ذکر اذکار کی تاثیرات کا اور کیفیات کا اتنا غلبہ تھا کہ 49 سال تک جو ہے شادی کا خیال ہی نہیں آیا, فکر ہی نہیں کی کوئی. تو سچ بات ہے یہ, ہم اور آپ تو فساد کے دور میں گزر رہے ہیں, کوئی محنت مجاہدہ ہی نہیں ہے, ورنہ جب یہ چشتیہ طریقے میں آدمی ذکر اذکار کرتا ہے جاری, اور یہ کلام کا سننا اور جاری ذکر اذکار چشتیہ سلسلے کا, تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضرات چشتہ در سما این چنا, حضرات چشتیہ در سما این چنی لذت یا بند کہ دردا نکاحان نیست. کہلے چشت کو سما میں اتنا لطف آتا ہے کہ 10 نکاحوں میں انہیں اللہ 10 نکاحوں میں لطف نہیں جو ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ تو گئی گزری باتیں ہو گئی بس. اب تو ماشاءاللہ وہ حاج بھی کر کے آیا, عمرہ کر کے آیا, داڑھی ویسے ہاتھ پھیر رہا ہے, اور انٹرنیٹ پر جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے. تو سال میں کہیے دوسرا وظیفہ ہمارے دل میں شادی کرنا ہے, شادی کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ذکر اذکار پر ڈالتے ہیں, اور آدھی اصلاح تو آدمی کی بیوی کر لیتی ہے, بعض کی تو پوری کر لیتی ہے جی, اور بعض کو تو اتنا فیض پہنچاتی ہے اے لیا جی کہ 14 طبق روشن کر دیتی ہے. تو سات طبق زمین کے ہیں نا, سات آسمانی ہیں نا, داسود سے شروع کرے تو اوپر جو ہے تو لاہوت ہاہوت جبروت لاہوت ہاہوت تک پہنچ کر تو 14 طبق بنتے ہیں, 14 طبق روشن کر دیتی ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر نور صاحب کے دفتر میں ڈاکٹر لڑی ڈاکٹر میں بہت سارے لوگ جمع تھے پوری مجلس کرم میں, میں جا کر پہنچ گیا جی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا حال ہے جی, خیر و عافیت ہے؟ میں نے کہا جی خیر و عافیت ہے کہ گھر والی نے افغانستان کے جہاد کے لیے تیار کر لیا ہے. ان دنوں امریکہ کے خلاف جہاد ہو رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ جی آپ کے تو اصل دیندار گھرانا ہے, گھر کی عورتیں بھی ماشاء اللہ ایسے جذبے والی ہیں کہ اس نے جو ہے تو تیار کر لیا ہے جہاد کے لیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی تو کر نہیں سکتا, ہاں جی خودکشی تو کر نہیں سکتا کہ جان چھوٹے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جہاد میں جا کر آدمی شہید ہو جائے تو تب جان چھوٹے گی. ہاں جی صاحب بڑے ہنسے جی, ہاں جی سارے ڈاکٹر صاحب بھائی ڈاکٹر صاحب بہت ہنسے. سبحان اللہ, تو کافی اصلاح تو زوجہ مبارکہ آدمی کی کر لیتی ہے, اس لیے یعنی یہ آدھا پیر ہے جی کیسے پھیلا ویسے ٹھیک تھا نیم کار دے ہو کیا جی نیم جی ویپ آتی بھی آیا ہم الگ کوشش کن بیا کاروشی ہو جی. سبحان اللہ, تو جس وقت غصہ آتا ہے نا الطاف صاحب کا مات کھڑے سر مات کھڑے ہاں جی اور پھر کچھ کر نہیں سکتا ہے, تو یہی تو فیض ہے ہو رہا ہے. وہ کسی پکوڑا پہ سے کسی ساتھی نے بتایا کہ جتنا فائدہ حضرت صاحب کی مجلس میں جا کر ہوتا ہے کہ اتنا فائدہ اہلیہ سے بھی ہو جاتا ہے, کہ بالکل نہیں ایسے ہی فیض محسوس ہوتا ہے اس کی. تو وہ کیسے کہ جب کڑوی کا سری سناتی ہے آگے سے دل کڑتا ہے اور پھر صبر کرتے چپ ہوتے ہیں, تو بالکل شیخ کی مجلس جتنا فائدہ اس میں بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, تو یہ دو منزلیں طے ہو جائیں نا, یہ آج کل کا تصوف ہے, ضروری تصوف آج کل کا. ہاں جی پہلی بات یہ لال روزی کا مطلب دوسرا شادی پھر اس کے بعد بات. اس دوران میں جتنے جتنے ہمارے فرض واجب صورت موقع پر ضروری دین ہے تو کرنے ہی کرنے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے اور اعمال آدمی کو ہو سکتے ہیں وہ کرتا جائے. ہاں جی اور ہمت کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے. اور اس کو ایک آدمی کا خط آیا دو تین دن پہلے کہ ایسے واقعات گزرے, یہ جو بچوں کا واقعہ گزرا اور واقعات گزرے کہ دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا, کسی چیز میں دل لگتا ہی نہیں ہے, بس کوئی کام کرنے کو دل چاہتا نہیں ہے, آخرت کی فکر آخرت کے جانے کو دل ہو رہا ہے اور آخرت کی بس یاد آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے بس کسی چیز کی طرف دل نہیں لگتا ہے. تو میں کہ اس آخرت کی آپ کو یاد آ رہی ہے جس کی طرف جانا چاہتے ہیں اسی کے لیے سارے کام کرنے ضروری ہیں, اسی کے لیے نوکری ملازمت بھی کرنا ضروری ہے, روزی کمانا بھی ضروری ہے, اسی کے لیے بال بچوں کا خدمت خلق آنی گرد و پے سارے کے سارے جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے. ہاں جی اور صحیح طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے, یہ اسی منزل کے لیے ضروری ہے. ہاں جی زیادہ کا دل نہیں لگتا ہے اور آخر تو دل لگ گیا تو آخرت کے لیے اس میں دل لگانا ہے, آخرت کی خاطر اس میں دل لگانا ہے. ٹھیک ہے میں نے اپنے بیٹے کی بھی شادی ایسے حال میں کرائی تھی کہ بے روزگار تھا, بھتیجے کی شادی کرائی تھی وہ بے روزگار تھا, اللہ کی شان کی شادی اللہ نے ان کی روزی کے ذریعہ شادی کو ہی بنایا, اس کے بعد دروازہ کھل گیا. کم ان کو اتنا تھا کہ اگر وہ نہ بھی کرتے تو ان کی بیویوں کو سنبھالنے کے حالات تھے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کو سنبھالنے کا حالات ہی نہ ہو اور اس کے گلے میں ڈال دیں آپ, ہاں جی گلے میں ڈال دیں ہار. ہاں جی اور چند دنوں کے بعد اسے اندازہ ہو کہ ہار تو نہیں تھا توک تھا, ایک ہاں جی کیا تھا توک تھا وہ ڈال دیا گیا, کیا کر کہ یہ جو حدیث شریف ہے نا کہ فل یتزوج اور وہ اگر نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ علیکم بالصیام کیسے ہے وہ الفاظ, اس کو چاہیے کہ روزے رکھ کے اپنے آپ کو اپنی شہوت کو دبائے. ہاں جی, تو اس کے ایسے حالات ہیں کہ وہ نہ نفقہ ہی نہیں دے سکتا. ہاں جی, تو ایسی بیوقوفی بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کو پر چاہیے کہ ہمارے ایک مریض تھے یہاں پر, ان سے گوشت انڈا مچھلی کی پرہیز کرائی تو ان کے جذبات قابو نہ ہوئے. پھر ایک دن انہوں نے خود آ کر بتایا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دودھ جب میں نے بند کیا تو ساری پرہیزیں جب مکمل ہوئی, حیوانی پرہیزیں ساری مکمل ہوئیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں میرے حالات درست ہو گئے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.